kibica. Zamów NC Plus z usługą Multiroom i oglądaj to, co chcesz bez przeszkód, nawet w czasie mundialu. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w trzy dni. Tak, drogie panie, Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Środa, 28 maja, jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Podróże do Ługańska i Doniecka tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne, apeluje do Polaków MSZ. Pracują za nieco ponad 200 zł miesięcznie w fatalnych warunkach. Jest raport, który potwierdza wykorzystywanie pracowników firm odzieżowych w Bangladeszu. Na południu Polski burze mogą dawać się we znaki do jutra. Po silnych ulewach trwa liczenie strat na Opolszczyźnie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznaje, uwolnienie księdza Pawła Witka było niezwykle trudne. Duchowny z katolickiego zgromadzenia zakonnego został zatrzymany przez prorosyjskich separatystów we wtorek w Doniecku na wschodzie Ukrainy. Jego przełożeni sugerują, że mogło się tak stać, bo ksiądz nie miał przy sobie paszportu, mówi rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski. To naprawdę nie była łatwa sprawa. Nie chciałbym wgłębiać się w szczegóły, kto porwał duchownego, dlaczego, ani co się z nim działo przez ostatnie kilkanaście godzin. To są szczegóły konsularne, których nie ujawniamy. MSZ wielokrotnie apelowało do Polaków o wyjazd ze wschodniej Ukrainy oraz Krymu i teraz ten apel powtarza. To ostrzeżenie jest wciąż aktualne. Apelujemy do tych polskich obywateli, którzy jeszcze przebywają w regionie, o opuszczenie obwodu donieckiego i luhańskiego, niezależnie od profesji, którą wykonują. Proszę zrozumieć, że okazanie pomocy, reakcja może być czasem niemożliwa. Tymczasem nadal nie ma żadnych wiadomości o czterech obserwatorach OBWE zaginionych na Ukrainie. Oni także prawdopodobnie zostali porwani przez separatystów. To pierwszy taki raport i jest on, delikatnie mówiąc, niekorzystny dla firm produkujących ubrania w Bangladeszu. Fundacja Clean Clothes na miejscu sprawdziła, w jakich warunkach szyta jest ta młodzież, także na zlecenie polskich firm. Przeprowadzono 100 wywiadów z pracownikami w trzech zakładach i we wszystkich stwierdzono nieprawidłowości, informuje Joanna Szabuńko z polskiego oddziału fundacji. Łamane są standardy prawa pracy. Pracownicy nie mają żadnych umów o pracę. Pracują w nadgodzinach. Nie ma w żadnej z badanych fabryk związków zawodowych czy innej formy reprezentacji pracowników. Są problemy z dostępem do dni wolnych. Płaca minimalna w Bangladeszu w fabryce odzieży to w przeliczeniu nieco ponad 200 zł. Żeby godnie żyć, powinna być 5 razy większa, mówi w rozmowie z nami działaczka walcząca o prawa kobiet w tym kraju, Rokeya Rafika. Za płacę minimalną, którą wprowadzono w grudniu ubiegłego roku, nie da się wyżyć w Bangladeszu. Nie wystarczy nawet na bardzo skromne życie. Rok temu w Bangladeszu zawaliła się fabryka odzieży. Zginęło ponad 1000 pracowników. A produkowano tam ubrania także dla polskiej firmy LPP, która jest właścicielem marek Reserved, House, Crop, Mojito i Sinsay. Do tego tematu, którym zajmuje się Marcin Pośpiech, wrócimy po 16 w audycji. Zapraszamy do trójki. Burze wciąż dają się we znaki mieszkańcom południa Polski. Mocno pada teraz w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na Opolszczyźnie po wczorajszych nawałnicach trwa szacowanie strat. Według wstępnych informacji mogą sięgać co najmniej 4 milionów złotych. Najbardziej ucierpiały Głuchołazy, jak mówi wicemarszałek województwa opolskiego Antoni Konopka, niegroźny zwykle potok Starynka zalał niektóre budynki do wysokości 1,5 metra. Te zniszczenia, które zostały dokonane, one są stosunkowo duże. Najszybciej jak się tylko da, zinwentaryzujemy uszkodzenia, sporządzimy wniosek i poprzez wojewodę przekażemy do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji celem uruchomienia rezerw. Przystąpimy do usuwania tych szkód.

ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam, a mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer 1 na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Czekamy na pierwsze sprawozdania z wycieczek rowerowych. W tytule naszej akcji wakacje, ale w konkursie można uczestniczyć już teraz. A warto, bo laureaci wybrani na podstawie kolarskich kronik pojadą na 29-calowych rowerach na Ibizę, a wcześniej pedałować będą po Karkonoszach. Górna granica wieku uczestników konkursu to 19 lat. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2. Kółka. Jeśli zastanawiacie się, dokąd warto ruszyć na konkursową wyprawę, Grażyna Orłowska podpowiada: szlakami Beskidu Niskiego. Beskid Niski jest bardzo urokliwym regionem, mało znanym i jest tam niewielu turystów wbrew pozorom, chociaż ostatnio przybyło wiele szlaków. Poprawiła się infrastruktura drogowa, więc łatwiej jest rowerzystom przemierzać te szlaki. Dawni mieszkańcy Łemkowie pozostawili po sobie wiele zabytków kultury materialnej, chociaż były wojny, wysiedlenia w ramach akcji Wisła, to jednak warto właśnie pojechać i poznać kulturę łemkowską, przede wszystkim piękne cerkwie drewniane, w których dzisiaj są kościoły, ale dzięki mieszkańcom, którzy przybyli na te tereny już po wojnie i docenili dorobek tych dawnych mieszkańców, te cerkwie są co roku odrestaurowywane dzięki takim akcjom jak Parada Historyczna, która się odbywa zawsze w lipcu, więc jeśli ktoś nie ma pomysłu na wakacje, to właśnie w lipcu warto pojechać w Beskid Niski do gminy Krępna. Tym razem ta parada będzie w Świątkowej Wielkiej, bo to ostatnia z cerkiewek, która wymaga remontu. Ale również to, co pozostało, to cmentarze z I wojny światowej, resztki budownictwa łemkowskiego, to zachowały się dawne chyże, czyli takie domy łemkowskie, które charakteryzowały się tym, że było wszystko w jednym, i chata, i obórka, i stodoła na strychu. Te zabudowania w Grabiu i w Hucie Krępskiej, te cmentarze z I wojny światowej, bardzo urokliwie też położone, warto je odwiedzić. I charakterystyczne dla Beskidu Niskiego kapliczki i krzyże, architektura kamieniarska, to Łemkowie się również tym zajmowali, to są końca XIX i przełomu XX wieku. Wiele tych kapliczek się zachowało. Najczęstszym motywem to jest ukrzyżowanie, Święta Rodzina i Święty Mikołaj. Święty Mikołaj stoi na przykład przed dawną cerkwią, tą zabytkową w Krępnej, właśnie przy obejściu cerkiewnym. Także warto pojechać. Nie ma teraz specjalnego ruchu. Jeszcze nie ma ruchu. Szczytu sezonu. Dużo przyrody, piękne widoki. Czasami trzeba wjechać pod górkę. No ale do tego rowerzyści są przyzwyczajeni. Zapraszamy więc na szlaki Beskidu Niskiego. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. W tonacji trójki. Silence me, leave. Tak, to jeden z najbardziej znanych, z tych krótkich utworów zespołu Yes i z pięknej płyty. Rok 1977. Pamiętam, gdy ta płyta się ukazywała, to były takie zwiastuny 070777. Yes. Yes, going for the one. I Rick Wakeman wrócił przy okazji tej płyty po sporej przerwie. I tak sobie pomyślałem dzisiaj, że obok siebie sygnał, który właśnie wykonuje, sygnał tonacji, który wykonuje Rick Wakeman i Rick Wakeman moment później, ale z zupełnie innej płyty. Zagrać trzy pełne płyty na jednym koncercie z trzech różnych okresów, to bardzo piękny pomysł i myślę, że Państwo się z zespołem Yes zgodzą. A skoro rozmawiamy o koncertach, no tak, to nasze przeżycie tu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Czarownie było niezwykle. Całych sił i uśmiechaj się do ludzi. Jesteś sam. Śpi nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Dobry pół zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez nieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia. Może być najlepszą z twoich chwil. Koncert w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej 30 marca 2014 roku. Koncert zespołu Jam z okazji 35-lecia istnienia. Piękne, prawda? Te zespoły, które istnieją tyle lat, one już się niczego nie boją. Rozmawialiśmy o zespole Yes. Te dwie następne płyty, które mają pojawić się w całości na koncercie, to Close to the Edge i The Yes Album. Close to the Edge. No, najchętniej odtworzyłbym dla Państwa utwór tytułowy, ale to ponad jedna trzecia... Nie, ponad... Prawie połowa tonacji. Poczekamy do wakacji, gdy tonacje będą podwójne. Ale And You and I, wiem, odtwarzaliśmy niedawno, ale to tak piękny utwór i ma swoją koncertową, niezwykłą wersję, której podejrzewam, nie odtwarzałem Państwu kilkanaście lat. Sprawdźmy. Thank you. ocean reveals the ocean made. Oh, completing the sight of seeds of life with you. Thank you. Szukałem jakiejś takiej koncertowej płyty, na której muzyka z Close to the Edge będzie obok muzyki z The Yes Album. No i proszę sobie wyobrazić, znalazłem. I to w dodatku jedna z moich ulubionych koncertowych płyt. Show you and you may.

nie potrafię powiedzieć, kiedy po raz ostatni tworzyłem dla państwa utwory z tej właśnie płyty, ale wiem, kiedy po raz pierwszy. Latem 1994 roku. Przywiozłem tę płytę z koncertu, a pod okładką zachowały się bilety i nalepka. Bilety, tak, bo to były dwa koncerty. W piątek 22 lipca 1994 i w sobotę 23 lipca. Piękna, złota nalepka. Mogę się pochwalić. Gość zespołu. Proszę uprzejmie. To był ten moment, w którym John Anderson dał się przekonać, że słowo Kraków jest słowem magicznym. I przyjął mnie na może 20 sekund, a może minutę i 20 sekund, ale tego już nie pamiętam. I wydaje mi się, że od razu już nie wiedziałem, jak długo to spotkanie trwało. No dobrze, odkładam, ale jak się ładnie poukładało. And You and I i ta fantastyczna wersja Starship Trooper. Ciekaw jestem, czy muzycy Yes nadal mogą sobie pozwolić, nazwijmy to, na taki brak samodyscypliny. To teraz, żeby się tak ładnie skomponowało, zespół Molly Hatchet. I have to reach inside, take a look when I don't know.